У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Нафтава-электрычная спрэчка Беларусі і Расіі, памеры пагрозы для нацыянальнай эканомікі і манеўры палітыкаў. З якім прэзідэнтам Украіны будзе зручней мець справу Александру Лукашэнку, з Юліяй Цімашэнкай ці з Віктарам Януковічам і чаму? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама супрацоўнікі украінскай службы радыё «Свабода» Мар'яна Драч і рускай службы нашага радыё Андрэй Шары. У 20:25 сёння глядзіце перадачу на тэлеканале «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Тыдзень з радыё «Свабода». У пражскай студыі аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, таксама я, Александр Лукашук. Калегі, 4 тыдні новага года і 4 тыдні нафтаваму канфлікту паміж Беларусій і Расіяй. Уже нават наўпроставыя перамовы спыненыя, бакі абмінюваюцца толькі лістамі. Між тым, расійская нафта працягвае паступаць у Беларусь, хаця і не ў поўным аб'ёме. Кажуць, што некаторыя беларускія нафта і перапрацоўчыя прадпрыемствы, як у Мазары, напрыклад, ўжо працуюць на 40% толькі сыравіны. Што адбываецца? Юры, як эксперты ацэньваюць развіццё гэтай сітуацыі? Вы верна заўважылі, што сапраўды нафта на беларускія заводы пакуль ідзе. Справа ў тым, што усе ведалі, што гэтае пагадненне сканчаецца напрыканцы 2009 года, і гледзячы па ўсім, беларускі бок да гэтага падрыхтаваўся. Зрабілі нейкія запасы, і плюс да таго, у снежні праплацілі даволі вялікую колькасць нафты. Праўда, тут, скажам, тыя ж расейцы гавораць, што зараз ужо, паколькі пагадненне няма, яна ідзе з мытам. Беларусы лічаць, што там мыта меншая, але пакуль грошай дастаткова, каб нафта ўсё ж такі некая ішла. І таму канфлікт зараз мае пакуль такую форму вайны нерваў. Хто каго перасядзіць? І наколькі я разумею, разлік беларускага боку такой, што вось, а раптам штосьці здарыцца. Бо беларускі бок ужо выкладае на стол, так бы мовіць, свае сціплыя, але нейкія козыры. Кшталту, а вось мы выйдзем з мытнага саюзу, а вось мы падымем стаўку за транзіт нафты, а вось мы на электраэнергію падымем, а можа тады, калі не будзеце плаціць, адключым электраэнергію Калінінграда. То есть гэта крыху такі блеф, а раптам рускія спужаюцца і саступяць. А раптам, скажам, вынік нечаканы украінскіх выбараў неяк зменіць сітуацыю. А раптам, скажам, Захад, Еўропа, Злучаныя Штаты неяк вмешаюцца ў гэты канфлікт, не столькі так бы мовіць, клапоцячыся пра палітычнае здароўе Александра Рыгоровича, а думаючы пра тое, якія будуць наступствы прэцэдэнту расійскай перамогі. Я так разумею, што беларускі бок разважае так, што здацца ніколі не позна. Але з іншага боку, я так разумею, што і другі бок ужо выкладае свае козыры. Вось зараз высветлілася, што, аказваецца, адкрываецца яшчэ адзін другі фронт ці трэці фронт газавы, што і па газу няма згоды. Поўная энергетычная весь комплекс. Згоды. Мы памятаем, што спадар Анішчэнка ўжо з'яўляўся, ўжо і з малаком некія праблемы. Так што, пакуль цяжка сказаць, вось я нават прыгадваю, што напрыканцы года эксперты казалі, што тры тыдні, за тры тыдні павінна вырашыцца, тры тыдні ўжо прайшло, а канфлікт вось працягвае ў такім напружаным стане заставацца. Сапраўды, канфлікт ўжо такі быў раней з Расіяй, ён вырашыўся за два тыдні. Мы звернуліся да нашага калегі, эксперта расійскай службы радыё «Свабода» Андрэя Шарага, з просьбай пракаментаваць, як выглядае эта пазіцыя з пункту гледжання Москвы. Тут сошлось сразу несколько причин. Во-первых, в Кремле, наученные опытом, может быть, поняли, что тактика медленного давления эффективнее, чем резкие движения, которые ведут к кризису и к большому шуму в печати в международной, и к обвинениям со стороны Европейского Союза, Таких кризисов было уже предостаточно, и мне кажется, Москва сейчас выбрала просто другой путь. Может быть, не совсем корректно связывать ситуацию, скажем, на Украине, но вот вы помните, как Кремль вел себя после победы на выборах, якобы победы Януковича 5 лет назад, и к чему привела такая быстрая, поспешная реакция. Однако сейчас большинство политологов в Москве сходятся в том, что яблоко само падает, украинское, в руки Кремля. То же самое, мне кажется, происходит отчасти и в ситуации с Белоруссией, поскольку Москва чувствует свою силу, газ и нефть все-таки в России, а не в Белоруссии, и однозначно козырей больше на руках у Кремля, по крайней мере, так они считают. Рано или поздно эта ситуация разрешится каким-то образом. Минск не может обвинить Москву в том, что белорусский народ страдает без энергоносителей, поскольку поставки полностью не прекращены. А вот прекращение подачи электроэнергии, скажем, в Калининград, Москва будет расценена как начало гуманитарной катастрофы, вызванной ближайшим партнером. Я думаю, что поэтому Москва не торопится. Ну что ж, вот такое меркование нашего коллеги. Ян, транзит справа, я кажуть, тонкая. Як выглядае гэты канфлікт, гэта сітуацыя з пункту гледжання Захаду? Ну, калі меркаваць па палітыка, голас, якіх лічыцца ў свеце, дык тут нейкай заўважнай рэакцыі не было. Я маю перш за ўсё на ўвазе Польшу і Нямецчыну, для якіх магчымае спыненне паставак магло б стацца вялікай палітычнай і эканамічнай праблемай. Але гэта не значыць, што Захад да гэтага канфлікту не прыглядаецца. І я прыведу тут адзін такі прыклад ціхай заклапачанасці Захаду расійска-беларускім нафтавым канфліктам. Вось у найноўшым нумары сур'ёзнага амерыканскага часопісу Foreign Policy эксперт па Расіі Джэфры Манкаф апублікаваў рэкас артыкул на гэтую тэму расійска-беларускага нафтавага канфлікту. Галоўны тэзіс гэтага артыкулу гэта тое, што Москва паслядоўна рэалізоўвае сваю палітыку, каб пераняць транспартную інфраструктуру энергіі на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. І выснова эксперта такая, яе варта зацытаваць. Калі б Москве ўдалося цалкам пераняць сетку перасылкі энерганосьбіта ў Беларусі, гэта не толькі ўзмоцніла б яе ўплыў на замежную палітыку Мінску, але дало б і мацнейшую пазіцыю на рынку, а за ёю і рычагі ўплыву ў адносінах да Еўропы, лічыць Манкаф. І таму ён заключае, што як Еўропа, так і ЗША павінны звярнуць пільную ўвагу на гэтую, цытую, на першы погляд, незразумелую спрэчку аб мытах. Ну, што тут можна дадаць? Хіба толькі тое, што краіны, якія плацяць Расіі рынкавую цану за энерганосьбіт, яны на гук пазбягаюць такіх канфліктаў. Нема рычага, на што ўплываць. Безумоўна. Ну, так можна задаць сабе пытанне, ці магла б Беларусь плаціць поўную рынкавую цану Расіі. Некаторыя эксперты ацэньваюць, што магла б і што гэта не закончылася б для краіны эканамічнай катастрофай. Ну, калі на добры лад падумаць, чаму, напрыклад, 10-мільённая Чэхія можа плаціць цану рынкавую для Расіі, а 10-мільённая Беларусь... Ну, але калі можна заашчадзіць, нешта вырваць, так чаму не? Перамовы так само? Не, безумоўна, але мы тут разважаем такую тэарэтычную сітуацыю. І калі паглядзець на эканомікі, напрыклад, чэшскую, польскую, якія плацяць поўную цану Расіі, і беларускую, якая не хоча плаціць, дык якая тут самая істотная розніца? Самая істотная розніца ў ступені свабоды ў такой эканоміцы, ў ступені ўмяшання дзяржаўнага апарату ў эканамічныя працэсы. Вось якраз на гэтым тыдні фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal апублікавалі свой штогадовы індэкс эканамічнай свабоды ў свеце. Яны ўжо гэта робяць 15 гадоў. Беларусь на 180 краінаў займае 150-е месца. Чэхія, для параўнання, 34-е, Польша 71-е. Вось як выглядае рэйтынг Беларусі за апошнія 15 гадоў. Ён значна ніжэйшы сярэдняга індэксу эканамічнай свабоды. Так што каментары тут лішні. Калегі кажуць, добры сусед лепшым далёкі сваяк. У наших суседзяў ва Украіне на мінулым тыдні адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў, і як мы прадказвалі тут у гэтай студыі за сталом, у другі тур выйшлі прадстаўнік кіраўнік апазіцыі Віктор Янукович і прэм'ер Юлія Цімашэнка. Як могуць адбіцца вынікі выбараў ва Украіне на беларуска-украінскія стасункі? З кім з будучых прэзідэнтаў будзе зручней і больш эфектыўна працаваць Александру Лукашэнку з Тимашэнкай ці з Януковічам? Ось адказаць на гэтае пытанне мы папрасілі нашу калегу, супрацоўніцу украінскай службы Радыё Свабода Марыяну Драч. Я думаю, што большого значэння для него не имеет, кто победит. Большинство политиков в Украине поддерживают хорошие отношения с Белоруссией. И вопросы общественного мнения в Украине говорят о том, что большинство граждан за сотрудничество с Минском, прежде всего, экономическое. И вопрос такой... делать легче, что именно. Если лавировать в отношениях с Россией, то, наверное, это будет легче делать с Юлией Тимошенкой. И если строить таможенный союз, а, кстати, Лукашенко недавно пригласил Украину присоединиться к таможенному союзу вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном, то вероятно, что это может, ему будет легче делать с Виктором Януковичем. Виктор Янукович сейчас не поддерживает такой идеи, но в его окружении, она довольно-таки популярна. Поэтому, может быть, и будущий президент Украины, если это будет Янукович, может быть, и он поддержит такой проект. Относительно стиля, кому все-таки ближе Лукашенко, к Тимошенко или к Януковичу, то все-таки, вероятно, к Юлии Тимошенко. Ее называют популисткой, для кого-то она очень волевая женщина, ее критики говорят, что она даже склонна к авторитаризму. Поэтому, если нужно строить какие-то хитрые ходы, то Лукашенко и Тимошенко, они ближе по своему стилю. Тимошенко называют политическим хамелеоном. Я думаю, что Лукашенко тоже время от времени меняла свою политическую ориентацию. Вы слухаете передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Протяг передачи после напомину про головные подеи сегодняшнего дня. Расійскі бок незаконна бярэ мыта з суб'ектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць пастаўкі нафты ў Беларусь. Такую заяву на прэсавай канферэнцыі ў суботу зрабіў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі. 23 студзеня выраслі цэны на бензін і дызельнае паліва. Паводле паведамлення Белнафтахіму, рознічныя цэны на аўтазапраўках павялічыліся ў сярэднім на 2%. Генеральная прокуратура Беларуси не володает информацией про какие-нибудь злоуживания сбоку фармацевтичных компаний, которые небыто спровоковали летошней осенью ажиотажный попыт на лековые сродки. Про это журналистам заявил в субботу наместник генерального прокурора Виктор Конан. Найбліжэйшымі днямі ў Беларусі чакаецца ўзмацненне марозу. У ноч на 24 студзеня чакаецца 19-24 градусы марозу, месцамі да мінус 26-30 градусаў. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Темы выпуску – беларуска-расейский нафтовый конфликт, президентские выборы во Украине и початок выборов мясцовые советы в Беларуси. Ян, на протягу апошнего года Виктор Ющенко адыгрывал еще одну істотную роль для Беларуси. Ён представлял интересы, служил посередником, нават беларускі президент ему дзякував за гэтую допомогу. По-вашему, ці зможе новый президент Украины, ці захоче, ці будет? Протягивать эту функцию? Ну, по-моему, безумовно, так. Беларусь и Украина, с уваги на свою геополитическую и экономическую ситуацию, они вымушены триматься разом. И перш за все в отношениях до России. Здається, что ось побудова союзной державы помеж Беларусью и Россией, и это уже абсолютно похованная идея. Значит, привилегированные отношения Беларуси с Россией по воле уже скончаются, а это перед Москвой ставляет Минск на такой самой площади, как и Киев. Ну, а что тычется Европы, сама Европа, как бы скажем, подказывает, что эти страны должны держаться разом, потому что сама Европа их укинула в той самый мешок, который называется Усходним партнерством. И то независимо от того, что европейские амбиции Украины намного-намного мощнее, чем все белорусские. Ну и пригадаем еще один такой эпизод из жизни Александра Григоровича, когда он украинским журналистам рассказывал про то, как он поправлял выборы на користь оппозиции, але при нагоде так само отказываясь одно питание, он сказал, что он бы охотно некий політично-економічний союз із Україною мог би, скажімо, заключити, щоб мати міцнішу позицію у перемовах з Москвою. Ну, так ось, у Україні зараз буде новий президент, можна буде почати з чистого листка, і я думаю, Мінськ зробив би недарувальну помилку, а це просто політичну дурноту, коли б прийняв у штики вибор ці то Тимошенки, ці то Януковича. По-моєму, якраз відносини Білорусі з Україною свідчать тут про одно, про недальнобачність і непрофесійність білоруської заміжної політики до цього часу. Я тут не згодны з Яном. Ющенко выступаў адвакатам Беларусі на Захадзе не толькі і не столькі таму, што скалькуляваў эканамічныя выгады ад супольнай пазіцыі Менску і Кіева ў іх стасунках з Масквой. Якраз супольнай та пазіцыі не было. У 2007 годзе аранжавая Украіна зусім не спяшалася кідацца на дапамогу Беларусі, калі тая мела нафтавы канфлікт з Расіяй, падобны на сёлетні. Адпаведна, зімой 2009 году, калі Масква і Кіеў сышліся ў жорсткім канфлікце наконт газу, Беларусь гатоўнасцю падставіла плячо зусім не Украіне, а Расіі. Ющенко займаў выразную празаходнюю пазіцыю. Ён меў прэтэнзію на тое, каб быць лідарам маршу постсавецкіх краін суседзяў Расіі ў Еўропу. І, адпаведна, для яго незалежнасць гэтых краінаў ад Расіі была важнейшай, чым іх унутраная пабудова і нават эканамічныя выгады ад супрацоўніцтва з імі. Выгады ніколі нікому не шкодзілі, але галоўным матывам палітыкі Ющенкі адносна Беларусі была ягоная празаходняя палітычная філазофія. У гэтым сэнсе і Віктор Янукович, і Юлія Тимошенко не філозафы, а палітыкі штораз больш прагматычныя. Яны зусім не супраць еўраінтэграцыі Украіны. Тимошенко ў большай ступені, Янукович значна меншы, але таксама не супраць. Аднак гэта не ёсць іх звышідэяй, не ёсць іх палітычнай дамінантай. Не кепска, але калі ёсць некі іншы варыянт, які можа сёння прынесці больш карысці, то чакала, маўляў, нас Еўропа, пачакай яшчэ. І Янукович і Тимошенко дэманструюць значна большую гатоўнасць лічыцца з інтарэсамі Масквы, чым яе праяўляў Віктор Ющенко. І калі той беларуска-украінскі энергетычны альянс не адбыўся пры прэзідэнце Ющенкі, які палітычна быў да яго схільны, то з якой радасці, нават пры поўным жаданні Лукашэнкі, ён адбудзецца пры пераемніках Ющенкі. Тым больш, што ў Кіеве ж не сляпыя. Там бачыць, як Лукашэнка абяцае і Маскве, і Брусэлю, і не выконвае ні тыя, ні тыя абяцанні, як прадае Маскве пагрозу магчымасці сысці на Захад, а Захаду пагрозу паглынання Беларусі Расіяй. І тым жыве. Гэта ягоны палітычны бізнес. Я не думаю, што новаму украінскаму кіраўніцтву захочацца стаць трэцім аб'ектам геапалітычных камбінацый свайго надзвычай таленавітага суседа. А там, дарэчы, таксама майстры ў гэтым відзе спорту. А Юрый, вось адзін з вынікаў першага тура выбараў, это, канешне, параза значная, амаль што сакрушальная былога прэзідэнта, яшчэ цяперашняга прэзідэнта Украіны Ющенкі. Ці азначае гэта параза, што дэмакратычны праект, увасабленнем якога быў Ющенка, аранжавыя ідэалы церпяць у рэгіёне паразу і адступаюць? Ну, ведаеце, справа ў тым, што дэмакратыя – это не перамога дэмакратаў. Дэмакратыя – это перамога тых, каго народ абраў сваім свабодным волевыяўленнем. І я падкрэсліваю менавіта свабодным волевыяўленнем. І калі выбар народа выпадае на таго, хто камусьці, ну, скажам, нам з вамі, не падабаецца, ну, так жыццё на гэтым не сканчаецца. Але в гэтым сэнсе гэтыя выбары былі якраз перамогай дэмакратыі. І вось я прыведу фразу рэдактара часопісу «Архэ» Валера Булгакова, якую ён сказаў у маёй перадачы «Праскі акцэнт». Хто б не выйграў на гэтых выбарах, у прэзідэнта Лукашэнкі застанецца горкі асадак. Сам па сабе факт захавання дэмакратычнай працэдуры ў суседзяў будзе, на мой погляд, разглядацца хаця б на падсвядомым узроўні, як своеасаблівы выклік беларускай так званай палітычнай стабільнасці. Ну і вось я бы адзначыў ацэнку назіральнікаў АБСЕ на гэтых выбарах. Мы памятаем, якія сакрушальныя ацэнкі назіральнікі АБСЕ давалі беларускім выбарам. А тут вось наступна. Гэта былі вельмі добрыя, высокаякасныя выбары, яны былі крокам наперад у параўнанні з папярэднімі, заявіў кіраўнік групы назіральнікаў АБСЕ, старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Жоао Суарыш. Што тычыцца, так бы мовіць, магчымасці аўтарытарызма, то тут як тая украінская прымаўка. З'есці-то ён з'есці, да хто ж яму дасці? Украіна крыху іншая краіна, і, магчыма, і Януковіч, і Тимошенко хацелі б стаць, так бы мовіць, украінскім Лукашэнкам. Але справа ў тым, што ва Украіне існуюць моцныя палітычныя, бізнес-палітычныя групоўкі, і калі, скажам, прэзідэнт на чале са сваёй групоўкай захацеў бы падмяць всіх пад сябе, то ён бы сутыкнуўся з вельмі моцнай апазіцыяй. Ну і я тут хачу яшчэ дадаць, што так бы мовіць, вот мы глядзім на украінскія выбары і думаем, што там как бы падсвядома думаем, што там абіраецца прэзідэнт кшталту беларускага і ці кшталту расійскага паводле паўнамоцтваў, ну гэта не так. Бо справа ў тым, што Верховная Рада мае вельмі вялікія паўнамоцтвы. І скажам, каб, ну, кіраваць краіны, вось так, ні на што не зважаючы, трэба мець канстытуцыйную большасць у Верховнай Раде. А хто ее мае? Ніхто не мае. Ну што ж, гэта важная заўвага. Канешна, дэмакратыя не зводзіцца да выбараў, але без выбараў дэмакратыя немагчымая. На гэтым тыдні адна важная палітычная навіна, палітычная падзея – это абвяшчэнне даты мясцовых выбараў у Беларусі. 25 красавіка сёлета адбудуцца гэтыя выбары. І мы ведаем, што адным з важных цэнтральных на першым этапе элементаў гэтых выбарах – это фармаванне выбарчых камісій. Вось, скажам, ва Украіне у выбарчых камісіях былі прадстаўнікі усіх, падкрэсліваю, удзельнікаў гэтых выбараў, 18 чалавек у кожнай камісіі. У Беларусі да канца гэтага месяца, на працягу наступных двух тыдняў, павінны сфармавацца абласныя выбарчыя камісіі і менская гарадская. Вельмі простае пытанне і прагноз. Ці у гэтых камісіях будуць прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі? Ян. Напэўна, будуць. Я думаю, што апазіцыя ў гэтых выбарах атрымае большае права ўдзелу ў камісіях, чымсь у якіх-колечы папярэдніх выбарах. Але гэта асноўнай праблемы апазіцыі не вырашае, бо адкуль апазіцыі ўзяць, ведаеце, столькі людзей, каб даць хаця б па адным чалавеку кожную камісію кожнага ўзроўню. Зараз я гавару толькі пра абласныя і гарадскую. Юра, і ваш погляд. У гэтых абласных, то есть 6 абласных, адна гарадская. Ну, ведаеце, я бы сказаў, што ёсць пэўны прэцэдэнт на парламенцкіх выбарах 2008 году. Это тады было сенсацыяй. У 110 акруговых выбарчых камісіях было 42 прадстаўнікі апазіцыі. Ну, это не шмат, то есть фактычна у палове, у кожнай другой, хаця па адным было. І я не выключаю, што і гэтым разам, можа, нават это прадстаўніцтва будзе больш шырэйшай. Ну, я б сказаў так, што ўлада, відаць, разважае такім чынам. Як бы іх туды пусціць столькі, каб ніхто не мог сказаць, што іх там нема, але каб яны там не рабілі надта вялікага надвор'я. Але я бы ўсё ж такі падтрымаў Яна, што хутчэй за ўсё, ну, досвід паказвае, што больш важны этап будзе наступны. Бо на тых жа парламенцкіх выбарах вось пэўнае прадстаўніцтва было на ўзроўні акруговых выбарчых камісіяў, а на ўзроўні участковых, то есть там, дзе рэальна лічаць галасы, там фактычна быў амаль поўны ноль. Але я бы зараз вярнуўся да пачатку нашай размовы і сказаў пра такую, скажам так, беларускую закономерность. Што чым больш жорсткім будзе вось цяперашні канфлікт з Расіяй, тым большая доля апазіцыі будзе прадстаўлена па меншай меры ў тэрытарыяльных камісіях. Ці слушны прагноз экспертаў свабоды? Уведаем ужо праз два тыдні. На гэтым тыдні, 20 студзеня, усе вядучыя сродкі масавай інфармацыі ў свеце аналізавалі вынікі першага году новага амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы. Якраз у гэты дзень, калі мы запісалі гэтую перадачу, у Амерыцы адбываліся выбары ў Сенат, і месца Эдварда Кеннеді ў штаце Масачусетс выйграў рэспубліканец Скот Браун, і цяпер дэмакратычная партыя Абамы, страціла сваю абсалютную большасць у Сенаце. Это азначае, што Белы дом, на думку аналітыкаў, мусіць па-новаму цяпер будаваць свае ўзаемаадносіны з заканадаўчай веткай улады. Такі эфект мае на прыняцце рашэнняў у дэмакратычнай сістэме дэмакратычныя выбары. Нават правы апазіцыі, правы палітычнай меншасці абаронены настолькі, што яна можа ўплываць на рашэнне і на парадак дзеяння большасці. А для экспертаў свабоды, як заўсёды, прагноз. Скажыце, па-вашаму, у другі год прэзідэнцтва Барака Абамы ці вернецца ў Менск амерыканскі амбасадар? Юрый Дракахруст. Адказ, хутчэй за ўсё, не. Чаму хутчэй за ўсё? Я бы сказаў, што ўсё ж такі крышачку гэта залежыць ад таго, як Захад ацэніць вынікі мясцовых выбараў. Калі яны пройдуць больш-менш прыстойна, падобнымі хаця бы на дэмакратычныя, магчыма, гэта стане нагодай для нейкага развязання канфлікту. Хаця па выніках першага году мы бачым, што Злучаныя Штаты не хочуць даваць Беларусі бясплатных пернікаў. Ян, тое ж самае пытанне. Ці вернецца на працягу другога года Абамы амерыканскі амбасадар у Мінск? Ну, я зарызыкую сказаць, што напэўна не вернецца. Якраз да таго, што сказаў Юры, хацелася б дадаць, што якраз на гэтым тыдні у Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі знайшоўся праект закону, у якім кангрэсмены хочуць узяць на ўлік, на дакладны ўлік беларускі гандаль зброяй. Калі такі законапраект будзе прыняты, выглядае на ўсё, што, скажам, няма тут ніякіх пярэчанняў, ён будзе прыняты, я не думаю, што ён як паплывае на палепшанне адносін беларуска-амерыканскіх. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама супрацоўнікі украінскай службы радыё «Свабода» Мар'яна Драч і рускай службы нашага радыё Андрэй Шары. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6150 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.